skogens snår. Längre bort än ögat når kan man höra deras glada sång. Vi torpar om vi ring och sjunger glada ting. Vi torpar hela dagen lång. Men faran lurar överallt. Gargamel försöker alltid fånga dem. Jag hatar smurfar. Och han gör det här om er. Jag ska fånga er allihop om det är så det sista jag gör. Och han har alltid hittat fin där vi torpar bor. Vart han försöker gå på gång. Nu ska vi se vad jag ska ha på mig. Ja, den här passar mycket bra. Sluta upp med det där. Jag vill inte ha några katthår på min finaste mantel. Jag, Gargamel, kommer att göra succé på trollkarlsmötet. Framförallt när jag kommer att visa dem en riktig levande smurf. Det är ju från trollkarlsrådet. Det måste vara min inbjudan. Ni inbjuds inte till trollkarlsmötet och vi önskar inte se någon liten smurf. Därför, det finns inga smurfar. Finns inga smurfar? Finns det inga smurfar? De där trollkarlarna ska nog få se en och annan smurf. Precis som jag trodde. Vi har att vänta en fullmåne innan Nazrael. Och en hel dag kommer jag att få användning av min stora trolleribok. Alltså, jag blev inte inbjuden till trollkarlsmötet, men jag ska visa dem. Och ska de få se en smurf på mötet. Och jag flyger dit! den stora trolleriboken. Stora trollbok, låt mig läsa, gör mig klok. Hjälp behöver jag ikväll. Vakna upp för Gargamel! Vad är det frågan om nu, otröttsamma trollkar? Stora bok, du förstår att ikväll är det fullmåne och jag har rätt till en dags önskningar. Har du någon aning om vad klockan är? Dag betyder dag. Kom tillbaka i gryningen. Gryningen, men jag är... Hoppas du kan sova vidare, stora bok. Idiotiska gamla bok, men jag måste ha tålamod. Jag har högt flygande planer. Ordning, kan jag få ordning här? Hur blir det med den där token Gargamel? Ta det lugnt, mina herrar. Han har fått sitt meddelande. Gargamel kommer inte att närvara vid mötet. Och som första punkt kommer nu Mardar den magnifike hålla föredrag i ämnet förvandling av prinsar till grodor. Bra! God morgon, laxmörfen. Då var det dags att stiga upp. Tidigt i säng, upp med solen. Gott. Då har jag gott om tid att smurfa mina pajer. Äntligen är det gryning. Då tar vi och sätter igång, hur du. Vakna! Låt höra besvärjelsen, oelacke. Just det. Stora trollbok. Låt mig läsa, gör mig klok. Hjälp behöver jag ikväll. Vakna upp för Gargamel! Då så, din dödliga idiot. Berätta vad det är du önskar. Jag vill få flyga världens största fågel. Hör och lär, du arma människa. Gör en femkant rak och fin. Tänd fem ljus av stearin. Ställ dig i mitten, tå mot näsa. Säg efter mig så får du resa. Största fågel på din rygg kan jag färdas lugn och trygg. Största fågel på din rygg kan jag färdas lugn och trygg. Oh! Då så, sätt igång och flyg nu! Flyg nu, din order! Flyg! Nej, stopp, stopp! Åh, oh, hjälp! Nej, åh, oh, stopp! Hjälp! Åh, jösses, vad var det där? Det var något stort och en bit såg ut som Gargamel! Stanna, säger jag! Åh, oh, hjälp! Spring åt andra hållet, det var ju smurfan i min jord! Stopp! Nej, åh, Och den här nya eldstaven är fullständigt revolutionerande! Åh, oh, ett underbart hantverk, helt underbart! Hjälp! Vad är det för oväsen? Det är ju den där idioten Gargamel! Stanna, säger jag! Vad vill han för något? Försvinn nu, Gargamel! Och låtsas smurfarna, kan du ta med det också? Kom aldrig tillbaka! Tro inte att jag sett mig för sista gången! Jag ser dem skrattar åt mig. Jag ska nog fånga några smurfar och visa dem. Och då sätter de nog skrattet i halsen. Och den här gången måste det gå. Åh, stora trollbok, låt mig läsa, gör mig klok. Hjälp behöver jag ikväll. Vakna upp för Gargamel! Jag vill ha en fågel som kunde flyga. Du sa inte att den skulle flyga. Försök att förklara vad du egentligen vill, sinnesrubbade trollkarl. Jag vill kunna flyga, sväva över skogen som en enorm fågel, så jag kan hitta smurfbyn och dyka ner mot de där små äcklen och... Var snäll och sänk rösten, hysteriska människa. Då så. Då gör du som jag säger nu. Gör en cirkel rund som min. Dränk dig sen i skumpsaft in. Och fickhusar. På ditt tomma huvud stå, sträck ut armarna och så säger du nu dessa ord. Ett stycke tyg och nål och tråd. Ett stycke tyg och nål och tråd? Gör nu en fågel som är hård. Gör nu en fågel som är hård? Nu kan du flyga som en fågel. Om du följer mina instruktioner alltså. Använd hammaren, gör hjulet, använd tyget till ringar. Ser man på, du kan ju om du bara vill. Följ dig på en flygtur. Smurfarna kommer aldrig att förstå vad som hände. Den fungerar, jag flyger din tokiga hårboll, jag flyger! Nu kommer jag, smurfar! Nu kommer jag, trollkarlar! Nu kommer jag! Vad är det? En jättestor fågel, tror jag. Håll huvudet stilla, hörde du? Låter som en sjuk fågel. Stilla! Fågeln ser ut som Gargamel. Var inte löjl. Gargamel? Ja, snäll, jag ser dem. Nu så era små blå äckel. Jag ska nu visa dem där trollkarlarna. Åh, gammal smurfar, vad ska vi göra? Nu har vi inte mycket tid på oss. Ta och rulla ut katapulten. Men gammal smurfar, vi har ingen ammunition. Utan ammunition går det ju inte att använda katapulten, eller hur? Men vi har ammunition. Luftsmurfen, plocka fram dina pajer. Här kommer jag med pajer! Nu så kommer jag! Nu kommer jag! Eld! Flytt upp! Och eld! Och eld! Eld! Nu får han så han tål den där Gargamel! Tur att jag gjorde så många pajer! What? Ät inte upp ammunitionen nu ifall Gargamel skulle komma tillbaka! Åh, nu har vi kört långt förbi byn och jag kan inte få den här förbaskade fågeln att svänga runt! Det går inte att hålla den uppe! Och universum som bara består av en planet, jorden, och solen som seglar runt den, har en måne gjord av grönmögelost och därför så... Vad är det för något? Vad är det för något? Det är den där hönshjärnan igen. Den löjliga Gargamel. Gargamel ger aldrig upp. Åh nej! Åh nej! Kom aldrig tillbaka! Hjälp behöver jag ikväll. Vakna upp för Gargamel. är det nu då, din snorgärs? Jo, jag vill ha någonting annat att flyga med. Något som enklare med trampa med fötterna. Och som går så fort så jag slipper de där pajerna. Då gör du som jag säger, erbarmliga klantskalle. Fru, din stora bok, nu är jag trött på dina order. Jag kräver ett idiotsäkert sätt att flyga. Idioten, det är du, min vän. Solen har gått ner igen. Dagen har nu blivit natt. Du kan ej önska mer, din fnatt. Stopp, Sanna! Det här är orättvist! Jag fick aldrig någon önskan uppfri! Jag kräver din osäkert sätt att flyga! Du är inte alls någon stor trolleribok. Jag ska komma på ett sätt att flyga ändå! Ogräsolja, ljudskula insektsfen, kolsäl och slutligen rödelsvatten. Sådär, och nu ska jag bara... Tusan, det kokar över! Oj, vad var det? Det var något stort och en bit såg ut som Gargamel. Voilà, jag är klar med ditt porträtt nu. Nå, vad tycker du? Åh, jösses, jag vet inte. En bit ser ut som jag. Vad nu då? Nu kommer han igen, den där galningen Gargamel. Lär han sig aldrig. Farväl, du vattensjuka trollkarl. Trollkarlsmötet är över. Men vänta ni, hörni, smurfarna finns faktiskt. Och jag lovar att ta hit den. Jag behöver bara lite mer tid, snälla. Bättre lycka nästa år, Gargamel. Ring inte oss, vi ringer er. Ja, det är flyga. Och flyg sen så långt bort du kan. Nästa år ska ni allt få se. Då kommer jag tillbaka, era blådårar! Om mina nya melonfrön fungerar, grevsmurfen, kommer vi att få meloner som räcker till oss alla ett helt år. Hoppas det fungerar bättre än den där snustorra smurfbärsodlingen. Jag hatar smurfmeloner. Glövsmurfen äter nog gärna upp din melon. Jag hatar om man äter upp den. Förstår ni hur man gör nu, små smurfen? Ja då, gammal smurfen. Glövsmurfen sover redan. Ja, det låter så i alla fall. Nu måste vi arbeta. Jag måste till byn så buttersmurfen och klunsmurfen får hjälpa dig. Vad gör jag med latsmurfen då? Lägg honom på magen om han snarkar för högt. Jag hatar snarkningar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Åh jösses, var det växer! Och där kommer ännu flera! Åh jösses, vad fort det går! Stora smurf, de är på väg mot smurfbärsodlingen! Sluta växa, en order! Konstigt, en växt som snarkar! Hjälp, ormar! Jösses, den här grejen snackar högre än du gör! La la la la la la la la la la la. Stoppa mig! Vi måste göra något! Vi alla smurfar, en smurfmelonväxt. Jag måste ha smurfat fröna för stark. Smurfar, se upp för smurfmelonväxten! Sluta växt nu, säger jag! Sluta, säger jag! Jag hatar växter som snarkar. Åh, vilka underbara blommor! Gud, smurfen, det går inte att smurfa den här. Jag ska smurfa den. Ta med latsmurfen till byn. Är det någon där? Hallå, hallå? Var är du, grönsmurfen? Jag är hemma. Vem är det och var är du? Det är fixasmurfen i byn! Det här är otroligt! Det är otroligt, helt enkelt. Har du gömt dig någonstans innan växten fixar smurfen? Kan du komma hit och ta muskelsmurfen? För sjutton, den har käkat upp han. Ta det långt, det här ska ordna. Vi ses vid gammel smurfens hus. Jag börjar höra röster. Muskelsmurfen, fixa smurfen. Var är ni någonstans? Här är vi vid gammel smurfen. Och var är här? Bakom dig. Och, där här är ni ju. Vi måste göra något åt den här melonväxten. Och fort! Okej, gammal smurfen. Jag fixar några smurfar så hugger vi ner igen. Jo, men vi behöver melonerna fast det ser ut som om projektet har vuxit oss ur händerna. Det är ett geni, gammal smurfen. Hur kunde du göra det? Jo, jag pratade med grevsmurfen och... Och grevsmurfen är ju hemma! Otroligt, gammal smurfen! Det här är min smurfigaste uppfinning. Jag tänker kalla den Telesmurfen! Telesmurfen! Hurra! Titta, Lillsmurfen, snart kan du prata med smurfar över hela världen! Leila, inte nu drömsmurfen, här bor ju alla smurfar i världen! Jaha, ja. Jag ser att fixasmurfens delesmurf har kommit på plats. Om jag får säga en sak, gammelsmurfen, så är det jättefult med alla de här stolparna och växterna som skymmer himlen! Nu ska vi se. Två droppar rubinblod. Försiktigt. Så ja. Åh, den här soppan är så äcklig, Asrael. Men för de där äckliga små smurfarna är det som parfym. Smurfan, det är musik. Smurfan, jag hörde att du... Kan du skicka över växten hit, muskelsmurfan? Ja, så det är bara du. Jag trodde ett ögonblick jag hörde de där små äckliga... Jag minns ju nu, gammal smurfan. Smurfarna. Håll tyst, kattidiot, du skrämmer ju bort dem. Jag hade rätt, de kan inte motstå doften. De går rakt i fällan, mitt tak kommer ni aldrig nå. Vänd bladsmurfen på magen. Det kan jag göra, gammal smurfen. Nej, men vad har vi här? Är det någon sorts smurftunnel kanske? Mycket skickligt gjort av djur som i grunden är idioter. Idiot? Kallar mig för idiotglasögonsmurfen? Det var inte jag som sa det. Nu har jag er. Jag undrar hur många... Nu förstår jag. Ett talande rör. Växten är ihålig och de där rösterna måste komma från vad då, tror du, Asrael? Var? Från smurfbyn, idiotkatt. Nu tycker jag den här telesmurfen börjar bli löjlig. Och oljudet gör att man får ont i öronen. Kan jag få rikta din uppmärksamhet på det faktum att medan alla smurfar tjattrar i telesmurfen glömmer de fullständigt bort alla vardagssysslor. Det jobbigaste är att lillsmurfen ska sova nu. Och han kan ju inte sova i allt det här oväsendet. Musiksmurfen, ta och blås det tystnad omedelbart. Hör upp nu, alla smurfar! Allt tjattrande på en gång håller lillsmurfen vaken och dessutom så ger det mig huvudvärk och därför kommer telesmurfan i fortsättning att fungera så här. Ni får sluta prata i munnen. Prata på du bara, gammal smurfen. Som du hör, Asrael, så blir rösterna starkare, vilket betyder att vi närmar oss byn. Och den som telesmurfar utan tillåtelse kommer att få sin växt av... Smurfant och klart! Snarkar du en gång till så kommer jag att göra... Aj, förbaskade dumma taggar, tusan, dubbeltusan! Den smurf som svär kommer att få sin växt avskuren. Har alla förstått det? Jag ber om ursäkt. Jau! Menar du att kokettsmurfen vill ha utsvängda byxor? Hallå, det här är en nödsituation! Tyvärr är växten upptagen. Dina 3 minuter är slut, kokettsmurfen. Jag kopplar dig, gluffsmurfen. Jag trodde det var min tur att snacka nu. Det är inte alls det, för det är min tur. Gluffsmurfen, lillsmurfen är hungrig. Jag kommer hem nu, gammelsmurfen. Gluffsmurfen, skulle nej, du ha... Nej, nu räcker det alltså. Gammelsmurfen har bett mig att ta hand om det här och vem det än är som... Åh nej, gammelsmurfen, vad har jag gjort? Jag tror jag förstår dina problem. Och eftersom det ändå börjar bli mörkt så tar vi och stänger av telesmurfen till imorgon. Då så, godnatt mina små smurfar. Men jag menar ju inte att... Godnatt med dig! Godnatt, gammelsmurfen. Godnatt, gammelsmurfen! Jag hatar att säga godnatt. Tusan också, nu har de där äckliga små krypen gått och lagt sig, Asrael. Då kan jag väl lika bra ta mig en liten tupplur själv. Vad är det som låter? Det låter som en stor björn. Gammel smurfen. Vad en test som man kan sova. Vad är det där för osmurfsnärkningar, latsmurfen? Det är inte jag, gammel smurfen. Det är en björn. Är du vaken, gammel smurfen? Hur tror ni jag kan sova när ni smurfar väsna som ni gör? Okej, smurfar, skär av växten. Du menar hela? Nej, ta bara och skär av blommorna där björnen sover. Okej, gammel smurfen. Kanske ska jag pröva att göra en frikassé på smurfar. Gammel smurfen, hjälp! Det är Gargamel! Ta det lugnt, mina små smurfar. Gargamel är för rädd för djur för att våga gå genom skogen på natten. Fixa smurfen sa till. Smurfen har nått ända hem till Gargamel. Och det ni hörde var bara Gargamel som pratade i sömnen. Nu smurfkebabben, alltså innan den... Hurra! Sådär, nu är han tyst, Gargamel. Gamla smurfen, var är muskelsmurfen och de andra? De letar efter den där björnen som snarkar. Gargamel! Jösses, jag kan ju ha skickat de små smurfarna rakt i en fälla. Det känns som vi smurfat hela natten. Ser du björnen? Han är helt övertäckt av blommor. Åt vilket håll är huvudet? Här! Hörru, såg av blommorna på den där långa näsan. Den långa näsan? En smurf, Azrael! Fort nu! Det är Gargamel! Yeah! Yeah! Åh, du din idiotiska växt! Jag ska fånga dem, Azrael! Ja! Vad vill man göra får man inte visa dem vägen till byn? Vart ni än springer, idiotsmurfar, behöver jag bara följa era små idiotiska röster! Hoppa, hoppa! Ja! Nu har vi dem, Azrael! De har ingen chans att... Azrael, skön ner mig nu, din idiotka! Azrael, var är du? Jaha, de är inte borta hos Gargamel och de är inte... Där, gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen, det var inte en björn som snackade. Det var... Jag vet, det var Gargamel! Lyssna nu alla abonnenter, eftersom ingen smurf har kunnat sova på två nätter utom latsmurfen har gammelsmurfen gett alla smurfar ledigt idag. Hurra! Och nu när ni ändå lyssnar ska ni få höra de nya reglerna som gäller telesmurfandet. Den första regeln lyder... Vad var det? Det är slutet för telesmurfen, gammelsmurfen. Vad tystnar den är smurfig. Vad tycker du om min nya hatt, kokettsmurfen? Jag har gjort den själv. Och den är helt underbar, smurfan. Underbar. Varför är du så nedstämd? Är det något som är fel? Jag är helt uttråkad, smurfan. Helt uttråkad. Men det enda du behöver kanske något nytt. Det brukar fungera på mig. Vilken smurfig idé. Tack, smurfan. Jo, du Azrael. Den här gången ska jag fånga smurfarna. 6 vårtor från en sovande groda. 6 fjäll från en orm som sover. 6 hårstrån från en slumrande gris. Och lite äckelpäckel bland mig. Ni har kokat det här magiska tyget. Kommer smurfarna be om min hjälp? Och kommer jag hjälpa dem? Ja visst, åtminstone tillräckligt länge för att kunna fånga dem allihopa. 149, 150, 151, 152. Ja, jag kommer. Skräddarsmurfen, du måste hjälpa mig. Jag måste bara ha någonting nytt. Nytt? Inga problem. Kom in. Du har precis din storlek också. Allt det här sitter som en smäck. Nu när jag har det här magiska tyget, vad ska jag göra med det? Vad ska jag göra med det? Aha, jag har det! Ja, jag har det! Det här måste vara precis vad du har tänkt det. Allt jag säljer är exklusivt smurftyg. Det här är också fel. Men då vet jag vad du ska ha och kom ihåg att allt jag säljer har garanti. Garanterat krymfria. Kan de här vara något kanske? Nej, inte den här heller. Eller den här, eller den här, eller den här. Alltså jag vill ha någonting nytt förstår du. Kanske något i rött. Som gammelsmurfen har. Bara det är något nytt som framhäver mig. Rött! Nytt! Som framhäver det! Ut! Ut! Ut! Smurfkläder är vita enligt tradition och det är en mycket vacker färg. Så var det med det! Det måste ju finnas någon smurf som inte kan motstå den här lilla gula hatten. Jag måste lägga överraskningen någonstans där de inte kan missa den. Och nu gula hatt, hör och lär, en droppe dag och sen du svär och lovar att en äcklig liten smurf dig bär. De här måste jag plocka. Vad goda muffins gluppsmurfarna har gjort. Tycker du inte det? Ja, jag åt faktiskt ingen alls, förstår du. Just, där är den. Det är vad jag kallar nytt. Kokettsmurfen, du vet ju inte var hatten kommer ifrån. Jag tycker inte du ska smurfa den. Men smurfan, den är bedårande. Jag kan inte motstå, jag måste se den på. Snälla, du prövar den inte. Den sitter perfekt. Vad tycker du, smurfan? Jag tycker nog att den gör mig personlig. Annorlunda. Ja, visst är den det. Och är den inte underbar så säg. Åh, vilken överraskning av gamla skräddarsmurfen. Och kolla, där är ju smurfan. Och vem föreställer den andra då? Det måste ju vara kokettsmurfen. Vem skulle det annars vara? Men var har hon fått den där löjliga hatten ifrån? Åh, jösses kokettsmurfen, den där hatten var verkligen gul. Ja, man känner ju knappt igen dig. Är den inte underbar? Godnatt, gammelsmurfen. Godnatt, smurfan. Godnatt, lådsmurfen. Åh, vilken smurfig hatt. Bäst jag tvättar mig och sover. För renlighet är ju faktiskt en smurfdygd. Stora smurf, vad kan det där vara? Ja, vem är det? Ja, fort öppna dörren. Det är så fet, vad är det kokettsmurfen? Kolla, får du se vad som har hänt mig? Åh, jösses! Har du någonting som kan ta bort de här fruktansvärda sakerna? Jag vet inte om det här hjälper, men jag ska pröva. Bakåt med huvudet nu. La, la, la, la, la, la. Sådär. Det fungerar ju inte. Jag ser ju äcklig ut. Så tokigt är det väl inte. Imorgon tvättar du bort det med tvål och vatten. Hon sa att jag skulle tvätta bort det med tvål och vatten. Och stora smurf, mer vatten. Hjälp! Öppna! Jag är allergisk mot ditt huvud. Det kan jag inte förstå. Det är bara blåklockepulver. Snälla du, kan jag inte få se hur du ser ut? Aldrig. Kokettsmurfen, vad smurfig nu. Jag måste ju se problemet om jag ska hjälpa dig. Jösses! Kommer jag någonsin att återfå mitt vackra jag igen, smurfan? Det är klart du får, kokettsmurfen. Men jag tror vi måste prata med gammelsmurfen på en gång. Okej då, men smurfa hem honom till mig. Kokettsmurfen, du måste komma ut. Hur ska jag kunna hjälpa dig om jag inte får se vad som har hänt? Gammelsmurfen har rätt. Du måste komma ut nu. Lås den i dörren. Ja, kokettsmurfen. Ingen kommer att se dig. Kan du ta bort den där? Har du ätit någonting olämpligt som du inte tål, kokettsmurfen? Nej, gammelsmurfen. Och annars mår du bra? Ja, gammelsmurfen. Sover du ordentligt? Ja, gammelsmurfen. Jag var mitt gamla vanliga vackra jag tills igår kväll. Vad nu då? Var hittar du den där gula hatten? Vi hittade den i skogen, gamle smurfen. Och vi trodde att skräddarsmurfen hade lagt den där. Smurfen, se till att skräddarsmurfen kommer hit på en gång. Ja, gamle smurfen. Nu, Astrell, de har tagit vetet. Då är det inte långt kvar nu. Och jag är beredd. Det där är inte en av mina hattar. Jag förstår. Kokettsmurfen, ta av hatten. Skräddarsmurfen och jag ska undersöka den. Ta med hatten? Men en smurf utan hatt är ingen smurf alls. Kokettsmurfen? Ja, gammelsmurfen. Jag ska göra det. Jag kan inte få av den. Men om hatten var våt, kanske den kan glida av. Just det. Varför tänkte inte jag på det? Oj, jösses! Herregud! Jag hatar mig! Jag vill aldrig se mitt ansikte igen! Försvinner ifrån! Snälla rara kokettsmurfen, kom ut nu! Det har gått 3 dagar! Försvinn, säger jag! Du måste äta något ju, snälla kom ut! Försvinner ifrån! Små smurfar, jag har kommit fram till att kokettsmurfens gula hatt är gjord av ett magiskt tyg. Oh. Och att det här tyget är Gargamels verk. Gargamel! Och för att hjälpa kokettsmurfen måste skräddarsmurfen göra en hatt av Gargamels tyg. Och sätta den hatten på Gargamels huvud. Gargamels huvud! Gargamel förstår nog att vi kommer. Så det kommer att bli farligt för oss. Och när ni nu alla vet vad som måste göras, behöver jag frivilliga som följer med till Gargamel och lånar hans magiska tyg. Du och du. Men gammelsmurfen, om vi gör en hatt åt Gargamel, hur hjälper det kokettsmurfen? Det är lite koketteri i oss alla, smurfan. Jag tror nog Gargamel hjälper oss att befria kokettsmurfen från det onda. Annars kommer han aldrig att bli fri från det onda han får av oss. Oh. Jag hoppas han sover, gammelsmurfen. Jag förstod att han väntar på oss. Kom nu! Ser du, jag ska få med dig flera smurfar. Jag ska fånga varenda smurf som finns. Skräddarsmurfen. Åh! Oh! Åh, gula hatt, nu hör du på. En droppe dag ska du nu få. Förvandla trollkarl, låt fort det gå. Gargamel, öppna dörren. Smurfar! Åh, nej! Det är tusan! Åh, nej, aj, Gargamel, jag hjälper dig om du hjälper mig. Aldrig! Skyll dig själv då! Gargamel, vänta! Om du lovar att hjälpa mig och jag hjälper dig, botemedlet måste göras av honung från 100 bin. Inga problem. Hud från ett persikoträd. Och något mera? Och lite smurfpressad smurfpressjuice. Inga problem. Lovar du att ta hit botemedlet? Då har du mitt ord på, Gargamel. Försvinna dig från! Kom ut, kokettsmurfen, för jag har ett botemedel åt dig. Åh, så skönt att se mitt vackra jag igen! Försvinn härifrån! Försvinn härifrån! Titta, Sträll! Är det inte underbart? Är det inte storartat? Åh, vad skönt att vara med själv igen! så smurfigt det är att se dig igen, kokett smurfen. Åh, jag tycker det är så smurfigt att vara mig igen. Jag hatar att vara mig. Ett poem för tiden. Tiden är en smurfig sak. Våren som ger härlig smak. Åt alla träd varenda blomma. Som ska växa upp och... Aj! Poet Smurfe, kom och spela! Ja, smurfa hit bollen! Jag har annat att göra än att spela fotboll. Jag har den! Jag har den! Nej, Klunsmurfe, det är meningen att jag ska ta den där bollen! Ja. Titta nu vad du har gjort, Klunsmurfe. Åh, oh, jösses! Förlåt så mycket! Jaha, då kan vi inte spela smurfboll någon mer då. Inga problem, vi kan hämta bollen. Fixa smurfe, jag förstår inte hur du vågar gå ner där. Det ser farligt ut. Hörrni, stigen går ju hela vägen. Det är inga problem att komma ner. Bra, fixa smurfe. Som gammel smurfen alltid säger, den som söker skall finna. Han brukar också säga, våga misslyckas och lyckas ni. Och så en sak till. Hörrni, vänta på mig! Den kanske rullade in där. Kanske det. Var försiktiga. Åh, vad mörkt och läskigt det är. Jag lovar, här finns inget att vara rädd för alltså. Hoppas jag. Där är den! Jösses, det ser ut som ett rum. Jag sa ju att vi skulle hitta bollen om vi gick in i grottan. Titta där. Undrar vad är där inne? Ja, det måste vi ta reda på. Vänta på mig! Vilket konstigt ställe. Det ser ut som om det inte varit någon här på 100 år. Åh, så smurfiga. Nämen. Här skulle det behöva städas upp ordentligt. Jag har aldrig sett så mycket damm och en känslig smurf som jag själv borde aldrig utsättas för damm. Hörrni, kolla här! Ja. Åh, jösses, vad är det? Det är ett timglas förstås. Vad har man det till? Det är som en klocka. Vad ska de hitta på nästa gång? Jag undrar om den fortfarande fungerar. Vad gjorde han så där på? Jag är övertygad om att förklaringen till detta fenomen är mycket enkel. Ni förstår att pigmenten var... Det står något här. Vi kanske kan förklara. Precis vad jag tänkte föreslå. Det står förbjudet att ändra på tidens sand. Vad betyder det för då? Ja, vad betyder det? Vi frågar gammelsmurfen. Ett utmärkt förslag. Nu går vi och frågar gammelsmurfen. Vi går nu, Klunsmurfen. Ja, jag kommer, glasögonsmurfen. Skynda dig på nu, Klunsmurfen. Jag skyndar mig så fort jag kan. Jösses! Jag har aldrig sett en fågel flyga baklänges. Fåglar kan inte flyga baklänges. Ja. Kom igen nu, vi har inte tid med sådana dumheter. Nu ska vi fråga gammelsmurfen om tidglaset. Åh, vad gammelsmurfen kommer bli imponerad av min otroliga upptäckt. Jag är förstås gammelsmurfens personliga assistent så han borde egentligen inte bli förvånad. Men hur som helst så tror jag han blir nöjd eftersom när allt kommer omkring så är det inte varje dag som... Ja, sökosmurfen! Såg du att de där djuren sprang baklänges? Klunsmurfen, jag har ju redan sagt att... Nej, men han har rätt! Kolla! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Gammelsmurfen! Vad ska vi göra? Allting går i baklänges. Undrar om timglaset har något med det här att göra. Ja, just det. Det var ju tidens sand. Det är förbjudet att ändra tidens sand. Varför tänkte jag inte på det? Tidens sand. Tidens sand. Jag förstår inte. Tiden går ju baklänges. Då måste vi tillbaka och vända timglaset rätt igen. Just det. Kom igen då, hörni. Ge gärna. Hörrni, vänta på mig! Hoppas det fungerar nu! Åh, tack gode Gud! Nu kommer allt att bli normalt igen. Och nu kan vi spela färdigt matchen! Hörrni, kolla där! Var kom den ifrån? Den ser ut precis som Boan Ball. Lyssna, jag kan höra röster! Åh, vad mörkt och läskig det är! Jag lovar, här finns inget att vara rädd för alltså. Hoppas jag. Där är den! Det är smurfan och glasögonsmurfen! Det är några som försöker prata som oss. Kom så kolla vi! Ja, här ska det inte komma några snacka som oss alltså. Vänta bara tills jag får tag på dem! Yeah! Yeah! Yeah! Såg ni vad jag såg? De såg precis ut som vi! De smurfarna var vi! Men hur kan vi vara där ute när vi är inne? Vi måste vara ett offer för masshysteri. Eller också är vi inte oss längre. Hörrni, jag tror jag kommit på något. Tiden börjar gå baklänges när vi vänder på timglaset, eller hur? Just det! Och så när vi ställer den rätt börjar tiden att gå framåt igen. Det betyder alltså att saker som hänt förut kommer att hända igen. De där smurfarna letar efter sin smurfboll precis som vi gjorde innan vi hittade timglaset. Men de hittar inte sin boll, för jag har den ju här. Hörrni, vad ska vi göra nu då? Vad tror ni att de... jag menar att ni då? Gammelsmurfen! Bara två droppar till, sen är det klart. Gammelsmurfen! Va? Vi höll på att spela vid Stora Ravinen. Och så såg vi en grotta! Och det var några smurfar där inne som såg ut som oss. Som såg ut som ni gör? Vad står ni och pratar om? Jag lovar, det var så! Vad konstigt. Det här måste vi undersöka. Kom små smurfar, visa mig var grottan ligger. Åh, jag känner mig så splittrad. Vad ska vi göra? Skaka på den så rider det fortare. Lägg den på sidan. Stopp nu hörni, lyssna på mig. Jag har en utomordentligt briljant plan. Och det här håller på. Ja, men var försiktiga. Björn! Åh, nej! Jösses! Vad har vi gjort nu då? Det är nog bäst vi går och ser efter. Ja, det är nog bäst det. Jösses, vad tyst det här ute. Ja, lite för tyst. Det här känns inte bra på någon vänster. Glasögonsmurfen, kolla där! Och där! Och där borta! Om bara gammelsmurfen kunde hjälpa oss. Där är han, smurfan! Men jag tror inte han kan hjälpa oss så mycket. Stackars gammelsmurfen. Stackars oss. Kom, vi sticker till byn. Vi kanske kan hitta något där. Nej, men kolla! Musiksmurfen! Stackars muskelsmurfen! Gubbsmurfen får aldrig hit en pannkaka! Det här kan inte vara sant! Vi kan inte göra någonting! Det finns ingen kvar som kan hjälpa oss! Nej, just det. Vad ska vi göra nu? Vi kan inte göra något så länge timglaset är sönder. Hörrni! Varför tar vi inte och gör ett nytt timglas? Du tog orden i munnen på mig! Vi måste ha borste och sopskyffel, en tung panna och så mycket glas som går att få tag på! Det fixar vi lätt som en plätt! Då så! Då är den klar! Wow! Kolla på den! Åh, fixarsmurfen! Gud vad du är duktig! Utomordentligt bra att du satte svängarmen på parametern! Det var all sant! Jag hade missat ett gram. Hoppas det här fungerar. Det måste fungera, annars är det kört för oss. Då så, då kör vi! Det ser ju ut att fungera. Kom så kollar vi. Tiden sam. Tiden står still för smurfar och sen så... Hörrni, vänta på mig! Åh, nej! Vad har vi gjort? Kom, vi sticker härifrån! Åh, det här är förskräckligt! Vad ska vi göra nu då? Vad har ni för er här? Jo, alltså vi höll just på med att... Förstår ni vad ni har förorsakat? Ni har blandat ihop tidens sand! Vad är det som har hänt? Allt är inte upp och nervända världen! Det är ju de här små blå vandalerna. De har hållit på och strulat med mitt timglas. De har blandat ihop tidens sand. Då måste vi blanda det rätt igen, inte sant? Kan vara snäll och ge mig din hand? Låt gå för det då. Sekunder, minuter, dagar som går. Se till att tiden våra krafter får. Sandkorn falla nu ett och ett. Solen och månen får ej gå snett. Nu igen som för länge sedan. Låt stjärnor samsas på himmelen. Blås gråa tunga skyar bort. Låt solen skira inom kort. Låt allt bli som det var förut. Vid mitt skägg, det är någonting som är fel här. Vi måste genast hitta Moder Natur. Va? Hörrni allihopa, vart tog ni vägen? De bara försvann. Här är vi, gammelsmurfen. Moder Natur? Men hur? De här stygga små smurfarna har hållit på med pappa Tids timglas. Jaså, jag är mycket ledsen för det här. Jag skulle göra spädbarn av dem så lärde de sig en läxa. Bryr inte om honom, så här är han i början av varje årtusende. Ja, jag tror jag förstår. Kom nu små smurfar, det är dags att gå hem. Jag är så glad att allt är normalt igen. Jag hatar normalt. Ja, små smurfar, det var du i grevens tid. Om jag säger så alltså. Äntligen, äntligen, jag är klar nu. Tiden är en smurfisk sak. Våren kom. Jaha, en del smurfar har tydligen inte tid för stora poem. Brev till häxan Hågata. Tack så mycket. Betalas av mottagaren. Betalas av mottagaren. Varsågod. Ribbit, ribbit. Hoppa gärna förbi någon gång. Underbart. Det är nu inbjudna att delta i den årliga skönhetstävlingen. De andra häxorna får inte en chans. Kära någon, jag är så torr i hyn. Bara för att jag skvallrar så ofta med draken. Torr som flöske. Ja, fast verkligen det står något i farmors skönhetsbok. Då ska vi se. Skruvade stålnaglar, lilla tänder. Här står något. Olja från smurfar gör huden mjuk igen. Ta en smurf, gnugga den mot ansiktet varje dag. När det blå är bortgnuggat är det dags att byta till en ny smurf. Det låter som det är dags för en liten resa till smurfskogen. Då ska smurfarna få hjälpa mig att vinna skönhetstävlingen. Farväl, Louise! Förlåt mig. Det gör inget. Du kan nog somna om, tror jag. Jag hatar våren. La la la la la la la la la la la. Det här måste vara den smurfigaste vårmorgon på år och dag. Ja, just det, gammal smurfen. Moder Natur borde få medalj. Ja, men det är ju en alldeles utmärkt idé. Varför inte? Moder Natur förtjänar en medalj. Då så, smurfar, då åker jag till Moder Natur. Hon ska få de här 100 blommorna av oss som ett tack för den här underbara vårdagen. Lovat till hälsa, gammal smurfen. Ha det så smurfen nu. Hej då! Jag hatar Gago. En utmärkt idé om jag får säga så själv. Som jag sa till gammelsmurfen, när någon gör någonting bra som jag har gjort vid så många tillfällen, så borde han få medalj. Vill du ha en medalj? Här får du istället för en medalj. Tack snälla spratsmurfen. Du får byta den mot en medalj. Jo, du förstår, ju mer jag tänker på det, desto mer övertygad blir jag att gammelsmurfen borde ta belöna den smurf som smurfat den största insatsen för alla smurfar. Men gammelsmurfen är inte här. Då kan jag dela ut den. Jag ska kalla den den gyllene smurfbelöningen. Lystring, lystring! Det betyder lyssna allihopa! Tävlingen för den första årliga gyllene smurfbelöningen förklaras öppnad. Vad är en gyllene smurfbelöning? Ingen aning, men jag måste få den. Den gyllene smurfbelöningen är den största belöningen smurf kan vinna. Den går till den smurf som smurfat det här årets smurfigaste smurf för alla smurfar. Mina godsaker borde belönas. Och belöna med musik. Belöna mitt utseende. Kom till mig med era förslag imorgon kväll, så tar vi alla och väljer ut en vinnare. Då ska jag genast måla mitt stora mästerverk. Stora mästerverk! Jag måste måla något stort som gör att jag får den gyllene smurfbelöningen. Ingen av dem kan smurfa fram något bättre än mitt bidrag alltså. Vår tids mest utomordentliga litterära verk. Citat från glasögonsmurfen. Jag måste ta öva på tacktalet. Kära förlorare, för att göra en lång historia längre, låt mig inleda med att berätta alla tiders mest fascinerande historia som alltså handlar om mitt liv. Fortare! Jag har en del av året på mig. Min hy kommer att bli torr som sandpapper. Och lätt ska jag få tag på sån där smörk omedelbart. Med den här bärplockade kommer jag säkert att vinna den gyllene smurfbelöningen. Men snälla fixa-smurfen, du får inte någon belöning för den där. Vadå då? Det är en vanlig bärplockare. Om du ska vinna tävlingen måste du ha jäkla namma. Va-va-va-voom! I korthet måste du alltså ha en gimmick. Men jag tycker den här är bra. Tro mig, gosse. Om du vill vinna så måste du ha en gimmick. En gimmick? Vad är en gimmick? En gimmick, förstår du, är det där lilla extra speciella som kommer få ditt bidrag och synas bland alla de andra. En gimmick? Allting började en gång för länge sedan när gammelsmurfen frågade glasögonsmurfen, vad har du fått all talangen från? Och jag sa, gammelsmurfen, du förstår, talangen är medfödd. Och han sa, med de här blommorna kommer jag nog att vinna den här belöningen. Smurfan, nu måste du skoja. Det där är ju fullständigt alldeles vanliga vardagsblommor. Om du vill vinna måste du ha en jättestora blommor eller... ta och måla dem i en annan färg. Ja, men jag tycker att de ska se ut så här. Hör nu på mig, smurfan. Om du vill vinna måste du ha en gimmick. En gimmick? En gimmick! Oj. Jag måste ha en gimmick. En gimmick! En gimmick? Jag måste ha en gimmick. Men inte de här. Det här går aldrig. I sjutton, det här går aldrig. Jag vill vinna den gyllene smurfbelöningen. Det här är inte något roligt längre. Du behöver inte oroa dig, smurfan. Du kommer inte att vinna i alla fall. Ingen av er kommer att vinna, för det är jag som kommer att vinna med den här. Citat från glasögonsmurfen. Ni förstår att den här boken har allt. Dramatik, humor, action. De är avundsjuka för att de vet att jag kommer att slå dem. Jag ska ställa ut den där gyllene smurfbelöningen som en påminnelse om min odiskutabla storhet. Jag har ju inte ens bestämt hur den gyllene smurfbelöningen ska se ut. Den måste vara något som varje smurf skulle vilja ha. Som en signerad kopia av citat från glasögonsmurfen. Men jag har ju redan tusentals sådana böcker. Ja, jag undrar vad det kommer att bli. Vad ska det bli? Vad ska det bli? Mina glasögon för en gyllene idé. Kanske tant Hågata kan vara till hjälp. En hjälp som hjälper mig att hitta smurfbyn. Belöningen måste vara något som lyser upp tillvaron genom livets med- och motgångar. Någonting jag i hög ålder kan sitta och titta på. Men vad nu då? Var kom den här ifrån då? Spelar ingen roll. Den är ju en perfekt gyllene smurfbelöning. La la. Åh gud vad spännande det här är. Imorgon kväll är det jag som vinner och då är du min, bara min. Smurfarna kommer att bli mina. Det är bara mina. Jag ska gömma den på ett säkert ställe så de andra smurfarna kommer att bli dödsöverraskade. Åh, nu kommer de bli överraskade. Så överraskade att de kommer hoppa ur sina blå skinn. Jag hatar att klä upp mig. Är det möjligt att få någon belöning för de fulaste kläderna här? God afton på dig. Och här kommer vinnaren, ser jag. Och du latsmurfen, om vi ska hinna till prisutdelningen i tid så måste vi rusa. Varför är jag på att springa för? Det är ju mycket skönare att få sitta ner. Det är ännu skönare att få ligga ner. Det är ännu skönare att få... Och mitt mästerverk, men det kommer att bli värt det. Och min gimmick. Min gimmick. Min gimmick. Min gimmick. Gör att jag vinner smörbeläringen. Hurra! Tystnad hörni, tystnad. Åh, oh, vad kul det ska bli att få se smörbeläringen. Jag undrar vem som kommer vinna. Vad tysta nu allihopa. Kan jag få uppmärksamhet? Kan jag få uppmärksamhet? Det är ju det jag försöker få så jag kan vinna den gyllene smurfbelöningen. Jag har musiksmurfen! Vad musiksmurfen? Jag försökte ju säga att omröstningen ska börja nu. Hurra! I den här lådan ligger priset som vi alla har kämpat för. Den gyllene smurfbelöningen. Oh, jösses, jag undrar vad det är i lådan. Jag kan snart inte vänta längre, jag heller. Okej allihopa, ta en sista titt på de tävlande och rösta på den smurf som ska vinna. Och nu är det dags att lämna över era röstsedlar. Må bäste smurfen vinna. Och den smurfen blir jag. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Då så mina vänner, då har alla röstat färdigt. Jag tror jag tar och räknar de här rösterna hemma så hinner jag göra mig i ordning ordentligt innan jag håller tacktalet. Å andra sidan är det ju dumt att bära runt lådan, så jag tror jag tar och räknar dem här, ja just det. En röst på... glasögonsmurfen! Hurra! Jag skulle vilja tacka alla er små obetydliga smurfar som har gjort det här möjligt för mig. Ta och räkna rösterna, du! Det är väl onödigt att fortsätta räkna. Alla har ju röstat på mig. Räkna glasögonsmurfen! Okej, okej. En röst på... målarsmurfen! Ja! Men merci, merci. Jag tror jag måste gråta. En röst på... glubbsmurfen! Ja! Det tog jag på. En röst på... musiksmurfen! Häxor och trollkarlar, spåkärringar, välkomna till den 900:e årliga upplagan av häxornas skönhetstävling! här kommer ni att se de mest förtrollande kärringar. Jag menar förstås charmtroll i hela landet. Jag tror att taget sig sin igen som hon brukar. Jag hoppas hon störtat någonstans. Hon kommer att förstöra allt samman. Och varje år han försöker att vinna utan att någon ska få se hennes torra ansiktshyr. Tyvärr måste jag komma med osmurfiga nyheter. Men det ser ut som allihopa, och jag menar allihopa, röstar på sig själv. Och vi har 98 kandidater. Jag hatar att rösta. Röstar alla på sig själva? Väldigt chockerande tycker jag. Vänta! Det är 99 smurfar men bara 98 röster. Det här stämmer ju inte. Åh, jösses, jag är rädd för att det är mitt fel. Rösta inte nu! Men jag kunde ju inte bestämma det. Men varför sa du inget? Vill du ha den här? Jag målar ditt porträtt. Du får ett signerat exemplar av min bok, gamle kompis. Polan, käre vän. Om du är så smart som jag tror att du är, så röstar du på min smörbärsplockare. Nej, du röstar på min kaka. Den är helt unik. Jösses, jag tror det. Kaka, det är ingenting att rösta på. Rösta på min gimmick så kan du få den. Kan jag? Oj då, tack. Det är en överraskning! Titta vad han gjorde av Bälti! Titta vad han gjorde av Bälti! Titta vad han gjorde av Bälti! Titta vad han gjorde av Bälti! Titta vad han skulle ändå inte ha vunnit! Kommer du att rösta på mig eller hur kommer du att göra egentligen, va? Nej, han kommer rösta på mig! På mig! På mig! På mig! Rösta på mig! Rösta på mig! Sluta hörni, stopp! Jag är ledsen men jag kan inte välja ut någon av mina vänner. Då är det fortfarande oavgjort då. Fy 17 för det. I händelse av oavgjort så avgör ceremonimästarens röst. Och eftersom jag är ceremonimästare så röstar jag på mig själv. Därför vinner glasögonsmurfen, alltså jag. Otroligt för dig, hörru du. Och nu med den stora ödmjukhet som blivit mitt varumärke överlämnar jag till mig själv den gyllene smurfbelöningen! Och får jag vara den första som gratulerar dig? Nej! Vad tror du att jag är? Ett fågelbo? Kom till handtåget, små vänner, så jag kan gnugga er mot ansiktet så länge jag lever. Hjälp! Det är alltid skönt att få komma hem och få lugn och ro i Smurfby. Hjälp! Stora Smurf i himlen! Hjälp! Hjälp! Hon inte ria. Det här måste räcka livet ut. Hemåt, ha? Men omfölj det där snorkandet! Inget mer torrt skinn för mig! Kära man, timmen börjar bli sen. Du måste ju arbeta. Jag kan lite gärna börja med den snyggaste i burken. Då väljer jag dig. Farväl, mina vänner. Jag hatar farväl. Och nu ska jag gnugga 6 gånger på varje känn. 7 på näsan, 5 på armbågen och 2 på tårna. Hjälp! Gnugga dig åt fel håll. Det skulle man kunna säga. Förlåt mig. Det känns så skönt. Min torra hy kommer att bli så ny. Hy? Nej. Vad är det för fel nu då? Håller du verkligen på med den där gamla formen? Den är ju helt omodern ju. Är det? Tro mig om det behöver skönhetsråd. Så fråga mig. Jag är experten, är ett expert. Är det sant? Kan du föreslå något? Gyttja? Ett gyttjebad. Jag har ju badat en gång i år. Men snälla du, jag vet vad jag pratar om. Om du vill ha hjälp mot torr hy finns det inget bättre än ett magiskt gyttjebad. Mycket bättre än smurfolja. Jag har alltid tyckt om gyttja. Fogata, kokettsmurfen har absolut rätt. Det finns inget som hjälper torr hy så bra som ett magiskt gyttjebad. Det här är bara ditt fel. Så där, nu är vi nästan färdiga. Så där. Hurra! Perfekt! Det är bäst att det hjälper. Mademoiselle Hogata, ni har varit god på att när allt det här över kommer ert ansikte att vara välkänt överallt. Är det långt på gammel smurfen? Inte så farligt. Hur långt är det egentligen? Bara lite till. Är det långt kvar, gammel smurfen? Ja, det är det. Hurra! Klet ut nu härifrån. Det kliar på näsan. Det är jag övertygad om. Om det inte kliar så fungerar det inte. Tro mig, du blir jättesnygg. Snälla ni, släpp ut mig. Då har jag hellre torr hy. Släpp ut mig så lovar jag att ni aldrig mer kommer att höra mitt snorkande i närheten av byn. Och vi ska se till att du håller det i löftet. Jag klarar det här, Fred. Jag klarar det. Jag har arbetat i åratal på den här snabbtorkande soppan. Och äntligen är den färdig. Och jag har aldrig mitt liv varit så lycklig i hela mitt långa liv. Inget kan förstöra det här. Så kryddan av kardemumman och voilà! Rappfontan med soppa! Så ni förstår, vi försökte alla vinna den gyllene smurfbelöningen! Den gyllene smurfbelöningen? Herre jösses, vad är det? Vi försökte smurfa fram den smurf som smurfat den smurfigaste smurfen för smurfarna! Och jag har ännu inte återhämtat mig helt över förlusten! Jo, det här måste vara det osmurfigaste jag någonsin har hört talas om. Alla de insatser ni gör har stor betydelse. De går inte att jämföra. Vem var det som kom på den här idiotiska belöningen? Det var jag! Jo, jag var övertygad om att alla ville visa hur enormt mycket de uppskattade mig. Och då tänkte jag att det här skulle naturligtvis vara det bästa sättet. Som jag alltid har sagt, man måste ha en gimmick. Jag borde kanske ta och byta gimmick när allting kommer omkring.